I tak oto dobiegła końca audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, ale jeszcze przecież serwis informacyjny. A zatem Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. A w tym serwisie głos z kancelarii prezydenta po uniewinniającym wyroku Sądu Najwyższego wobec sędziego Topyły, który oskarżony był o kradzież. Tego rodzaju sytuacje nie budzą zaufania do obiektywizmu środowiska. Trzy osoby podejrzane o kontakty ze współautorem zamachów w Katalonii, zatrzymane we Francji. Na K2 nadchodzi załamanie pogody, himalaiści będą zawracać, potem zdecydują co dalej. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha zaskoczony orzeczeniem Sądu Najwyższego, który uniewinnił sędziego oskarżonego o kradzież na stacji benzynowej 50 zł. Przypomnijmy, sędziowie uznali, że Mirosław Topyła, którego wcześniej sąd pierwszej instancji usunął ze stanu sędziowskiego, nie działał celowo, był roztargniony. Jestem zaskoczony, żeby nie powiedzieć zbulwersowany tym orzeczeniem, powiedział w Polskim Radiu 24 zastępca szefa Kancelarii Głowy Państwa Paweł Mucha. Tego rodzaju sytuacje nie budzą zaufania do rozstrzygnięć i do obiektywizmu środowiska w tych kwestiach, kiedy mówimy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za popełnione czyny. I na pewno zasadne jest to, co się działo w zakresie reformy i tak zwanych ustaw sądowych, czyli ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Paweł Mucha dodał, że adwokaci będą mogli się teraz powoływać na roztargnienie klientów w innych sprawach karnych. We Francji zatrzymano 3 osoby podejrzane o kontakty z terrorystą, współautorem ubiegłorocznych zamachów w Barcelonie i Cambrils. Do ataków doszło w połowie sierpnia ubiegłego roku. Więcej na ten temat nasz paryski korespondent. Do operacji przeprowadzonej wspólnie przez francuski kontrwywiad i policję hiszpańską doszło w centrum miejscowości Albi w departamencie Tarn i w Pont-Saint-Esprit w Gard na południu Francji. Zatrzymani mieliby utrzymywać kontakt z jednym ze sprawców zamachów, do których przyznało się tak zwane państwo islamskie. Według naocznych świadków sąsiadów aresztowanego w Albi mężczyzny obyło się ono przy użyciu siły ze strony policji, gdyż zatrzymany stawiał opór. Według tego samego źródła mieszkał on tam wraz ze swoją partnerką i dwojgiem małych dzieci od kilku lat. Z pochodzenia jest Marokańczykiem i najprawdopodobniej przyjacielem z dzieciństwa jednego z terrorystów, którzy dokonali zamachu w Hiszpanii. Według osób prowadzących dochodzenie w tej sprawie, jak na razie nie ma żadnych dowodów na to, iż zatrzymany we Francji bezpośrednio brał udział w atakach w Katalonii, w których zginęło 16 osób, a ponad 100 odniosło obrażenia Hiszpanów i turystów z 35 krajów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na K2 nadchodzi pogorszenie pogody. Adam Bielecki i Denis Urubko, którzy osiągnęli wysokość 7400 metrów, jutro wcześnie rano rozpoczną schodzenie do baz. Himalaiści w miejscu obozu trzeciego rozstawili lekki namiot i zrobili rekonesans drogi. Cała wyprawa wykorzystała minione 2 dni dobrej pogody na działalność na nowej drodze prowadzącej na szczyt żebra Mabrudzkich, mówi Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy. Zastanowimy się w zależności od pogody, co dalej robić, bo jest taka w kratkę, no nie do końca pewna. Może się za 2 dni coś zrobi, może nie. Także najpierw niech oni zejdą, powiedzą, a potem będziemy podejmować dalsze decyzje. Liny musimy położyć do obozu trzeciego, bo tam nie ma. Są jakieś stare, ale musimy swoje położyć. Jeszcze dużo roboty nas czeka. Musi pójść następny zespół czy zespoły, żeby to ubezpieczać aż do Trójki, no bo jeśli chodzi o ewentualne jakieś ataki, jest to konieczne, nie? Narodowa wyprawa na K2 po miesiącu próby zawiesiła działalność na drodze Basków i przeniosła się na żebra Brudzkich. Wspinaczkę na drodze Basków utrudniały spadające kamienie. 2 z nich raniły Adama Bieleckiego i Rafała Fronie. Ten drugi złamał rękę, musiał wrócić do Polski. Bielecki mimo obrażeń nosa kontynuuje wyprawę. K2 mierzące 8611 metrów jest drugim co do wielkości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Był twórcą wielu filmów. Do najbardziej znanych należą Monidło, Akwarium, Czarny Czwartek, Jan Wiśniewski, Padł czy Smoleńsk. Na cmentarzu parafialnym w Aleksandrowie koło Falenicy pożegnano Antoniego Krauzego. Reżyser spoczął w rodzinnym grobie. Robert Gliński, także reżyser, powiedział, że filmy Antoniego Krauzego ukazywały PRL w niekonwencjonalny sposób. Robił takie filmy, które portretowały PRL, ale właśnie z punktu widzenia normalnego, bardzo zwykłego człowieka. I te filmy miały ogromne ciepło i pokazywały, że pomimo bardzo smutnego okresu w naszym życiu zawsze zostaje coś takiego jak dobro, jak ciepło, jak serce. Kompozytor muzyki filmowej Michał Lorenz przypomina, że Antoni Krause tworzył również filmy dokumentalne. Nawet uczestniczyłem w kilku jego takich dokumentalnych dokonaniach i zresztą piękny film o Januszu Morgensternie, który do dzisiaj nie ujrzał światła dziennego. Te dokumenty, które robił, szczególnie w latach 80., no są znane tak wąskiemu gronu ludzi, a były równie dobre jak dokumenty Kieślowskiego, moim zdaniem. Artysta zmarł 14 lutego, miał 78 lat. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. A w studiu już nie tyle Robert Lewandowski, który przygotowuje się do meczu w Lidze Mistrzów, co Adam Malecki. W Pjongczangu zapadła już noc, więc można podsumować najważniejsze wydarzenia dnia. Nasi skoczkowie odebrali brązowe medale, które zdobyli w konkursie drużynowym na dużej skoczni. Lepsi od Kamila Stocha, Macieja Kota, Stefana Huli i Dawida Kubackiego okazali się Norwegowie. Zdobyli złoto oraz Niemcy wywalczyli srebro. Skoczkowie zakończyli już rywalizację na igrzyskach. Inni nasi reprezentanci jeszcze walczą o jak najlepsze lokalizacje. Dobrze w short tracku spisali się Magdalena Warakomska w biegu na 1000 metrów oraz Bartosz Konopko w rywalizacji na 500. Oboje awansowali do ćwierćfinałów. Cel minimum został zrealizowany, przyznała pani Magdalena. To było naprawdę upragnione i długo wyczekiwane. Gdzieś tam ten 1000 był na końcu igrzysk. Jestem już tak jakby psychicznie trochę wykończona, można powiedzieć, bo gdzieś nie mam tutaj grupy. Ciężko mi jest samej gdzieś tam trenować, ale właśnie wyczekałam tego 1000 i chyba się opłacało czekać, bo bardzo chciałam przejść chociaż ten bieg. Mam nadzieję, że on mi trochę tam pomoże w mojej psychice. A ćwierćfinały w czwartek. Nie najlepiej spisali się dzisiaj nasi biatloniści. Polacy bieg w sztafecie mieszanej ukończyli na 16. miejscu. Mistrzami olimpijskimi zostali Francuzi, których do triumfu poprowadził multimedalista igrzysk Martin Fourcade. W kombinacji norweskiej to wcale nie Norwegowie triumfowali. Na podium stanęło trzech Niemców. Najlepszy z Polaków, Szczepan Kupczak, był 25. Pjongczang już pogrążony we śnie, ani myślą spać kibice piłki nożnej, bo też dzisiejsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów zapowiadają się pasjonująco. W Londynie Chelsea podejmie Barcelonę, a w Monachium Bayern zagra z Besiktasem Stambuł. Przed meczem z Besiktaszem trener Jupp Heynckes ma komfortową sytuację. Do dyspozycji ma wszystkich zawodników poza kontuzjowanym bramkarzem Neuerem. Niektórym, w tym Robertowi Lewandowskiemu, dał odpocząć w ostatnim meczu ligowym z Wolfsburgiem. W Bundeslidze Bayern nie ma godnych siebie przeciwników, ale obserwatorzy często narzekają na grę Monachijczyków. W meczu z Besiktaszem nieważny będzie styl, liczy się tylko zwycięstwo, mówił na konferencji prasowej przed spotkaniem obrońca Mats Hummels. Das wird's offene. Ja, wirklich europäische Topmannschaft treffen. Trafiliśmy na drużynę z europejskiego topu, która zasłużenie wygrała grupę. Dlatego powinniśmy skoncentrować się na tym, aby pokonać Besiktas. W jakim stylu? Tym nie zaprzątamy sobie głowy. Wieczorem na Allianz Arenie w Monachium Bawarczycy zagrają nie tylko o zwycięstwo, ale i o honor niemieckiej piłki. Bayern jest jedynym klubem Bundesligi, który awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Początek dzisiejszych meczów o 20:45. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Przed nami noc z minusowymi temperaturami od minus 7 do minus 3 stopni na terenie kraju. W dolinach górskich będzie zimniej oczywiście nawet do minus 9 stopni, a nad samym morzem minus 2 stopnie. Jutro zachmurzenie umiarkowane, lokalnie rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, na krańcach północy i na południu, słabe opady śniegu. Temperatury jutro od minus 1 do 3 stopni. Lokalnie na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich troszkę chłodniej, minus 3 stopnie. Nadal słaby i umiarkowany wiatr, co oznacza, że będziemy mieli znowu dzień pod znakiem smogu. Bardzo Państwu dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny. Anna Regulska audycję realizowała, Anna Gwozdowska przygotowała, a Halina Wachowicz odbierała od Państwa telefony. Ja, Michał Olszański, mówię do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zagadkowa Osiecka powraca, a wraz z nią Killersi, a także ich nowa płyta Pan Tuwim i Pan Brzechwa robią show. Razem z nimi zrobi show multiinstrumentalista Sambor Dudziński. Najpierw zagadkowa niedziela z publicznością, zaraz potem energetyczny rockowy koncert. Dybys, Wojtek! Wojtek, uspokój się! Startujemy po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy

Dobry wieczór Państwu, jestem hrabia Miucu Tunikat, jak numer PESEL. Jest ze mną pani Bum Bum, a nasza audycja to Magiel Wagli. Nie wiem, czy się tak najadłeś, ale miałeś taki wykop, że przykryłeś wszystkie odgłosy. No bo zespół, który no ale byłeś zapowiem, jeżeli pozwolisz, to też wykop miał. No ale on był cichszy przy tobie. Aż tak? Nie, no chyba aż tak, to nie poleciałem. Zespół nazywa się Domen Gang. Domen Gang i jako taka ciekawostka, bo narzekamy często, że nie ma grania riffowego, a tu od czasu do czasu pojawiają się płyty z muzyką nie tyle nawet przesterowaną, co riffową. No zespół, jeżeli chodzi o riff, sposób grania na bębnach, to... No nie wiem, może połowa lat 70. bardziej. Domen Gang. Panowie pochodzą z Los Angeles, czyli Amerykanie. Całość wyprodukował gitarzysta, ale też producent Tim Green, który współpracował z Joanną, czy zespołem Sleepy Sun. Właśnie przypomniał mi się zespół Sleepy Sun. Nie wiem, co u tego zespołu słychać, bo dawno, dawno nic nie słyszałem. A Sleepy Sun pojawiał się, nie wiem, czy ty pamiętasz w ogóle, bo w jednych z pierwszych naszych audycji, nawet ty miałeś taką płytę Sleepy Sun, pamiętam, ja? Że tak, razem przywieźliśmy ją chyba z Londynu. Naprawdę? Gdy tam podróżowaliśmy, a właściwie pracowaliśmy. Domen Gang nazywa się zespół, jeśli ktoś jest tęskniony takiego riffowego grania, no to jeszcze kilka... A gdzie my tam pracowaliśmy? Kilka rzeczy podobnych. W restauracji, czy nie pamiętam? Tak. W Londynie? My pracowaliśmy w zakładzie fryzjerskim. Domen Gang. To wtedy. No to ty dzisiaj będziesz w roli tego złego policjanta, widzę, czyli będziesz atakował. Nie no, uspokoję, że tak do pierwsza połowa taka będzie. Ale audycji. To ja będę tym łagodnym. Rozpocznę od płyty, to też raczej nowa muzyka. Nawet zdecydowanie nowa ona będzie dzisiaj, w sensie wydania. Co nie znaczy, że nowa w sensie brzmienia, bo o coś takiego trudno w dzisiejszych czasach. Dirt Music, którego już zajawka się tutaj pojawiła w naszej audycji. Ta płyta wyszła 26 stycznia. No to jest płyta, która wkręca, mówiąc kolokwialnie. Znaczy, fajnie się w nią wchodzi. Oczywiście jest tu Hugo Reyes, jest Chris Ekman, jest tym razem Murat Erte z Babazula. No i ma coś takiego, że jak się już tak człowiek zasiądzie wygodnie, no może z winkiem, a może i bez, po prostu tak sobie o... Mówię z winkiem, bo akurat się zgadaliśmy, rozmawialiśmy na temat różnych winek z panem Gilem. No to bardzo przyjemnie się tego słucha i tak fajnie. Więc teraz uprzedzam, że będzie troszkę dłuższa kompozycja, ale w końcu dlaczego nie? Dirt. No prawda, że cudnej urody tu bardzo ładnie pan Ertel Murat posługuje się sazem, taką lutnią turecką. Sam Murat nazwał, powiedział po nagraniu tej płyty, że we need music like this to stay sane, czyli potrzebujemy takiej muzyki, żeby zachować rozsądek, czego i nam wszystkim wypadałoby życzyć. Bardzo dobrze się tej płyty słucha i może jeszcze tylko powiem, czy coś muszę mówić. Nie, już nic nie będę mówił na ten temat. Zapraszam do nabywania i drogą kupna tłumnie, gdyż zasługuje na to. Nie znam całości, ale od razu przypomniały mi się takie zespoły i cała taka scena muzyki, no bardziej w stylu tanecznej, elektronicznej, ale chętnie nawiązując do muzyki właśnie tureckiej, ale też hinduskiej. A troszkę też Bernino i te pierwsze, prawda? W latach 90. taki zespół Black Star Liner, teraz mi się przypomniał, że kiedyś bardzo piłowałem płytę. Płytę, która nazywa się Bengai Bantam Youth. A to nie mają, mam nadzieję, bo gdybym zobaczył, piłujesz moją płytę. Była moja, to był chyba... To swoje się mogłeś 99 rok. Laubzegą piłowałeś, czy piłą elektryczną? Nie wiadomo, nie pamiętasz, już to dawno, bo... Laubzega? Ta płyta Laubzega. W Turcji nagrana, w Istambule. Dobrze, ja powracam do Los Angeles. Kolejny zespół pod tytułem Sharpie Druty. Zespół No Age to duet, który wydawał swoje płyty w wytwórni, słynnej wytwórni Sub Pub. To były płyty zaszumione, brzmiały troszkę jak prosto z kasety magnetofonowej. Panowie odważnie łomotali, ale także bawili się po prostu hałasami, no i sami przeróżnymi. No, pojawiła się nowa płyta, która nazywa się Snares Like Haircut i to już nie jest wydawnictwo wytwórni Sub Pop, to panowie przeszli do wytwórni Drag City, zresztą też bardzo zacnej. No i coraz bardziej odważni pojawiają się elementy po prostu piosenki. No Age, Send Me, taki wybrałem utwór. Dopiero co przesłuchałem płyty, bo to nowiutka płyta i chyba będę chętnie do niej wracał. Zespół No Age. No Age. No, panowie zabrali mnie na taką sentymentalną podróż do lat 90., bo tak właściwie większość płyt wytwórni Sub Pop brzmiała, a tu panowie uciekli do Drag City. My zaś nigdzie nie uciekamy. Jesteśmy z państwem. Dzięki bardzo za list pierwszy od pana Marcina. No tak, przerwa w pływaniu przykro mnie. A przy okazji to zdjęcie, które mi pan Marcin przysłał z basenem, przypomina, że też już dawno nie byłem z racji przepracowania, ale nadrobię. Może nie jutro, ale pojutrze już na pewno. Hagni, muzyk zespołu Gaz Gaz, już prezentowałem państwu jeden utwór z jego płyty. Ona jest ciekawa. Ciekawa przez i taki pewien eklektyzm, i przez aranże fajne, no i klimat, i ta Islandia jednak. Ktokolwiek z Islandii się bierze za jakąś muzykę, to od razu wiadomo, że jest z Islandii, co jest fajne, myślę sobie. No. Hogni Egilson gra tutaj na pianinku i sobie śpiewa, ale oprócz tego filharmonicy z islandzkiej orkiestry, proszę państwa, wystąpią i utwory są niezwykle zróżnicowane. Tytuł płyty Two Trains. Posłuchajmy sobie utworu Shed Your Skin. No i fajnie, i od razu słychać tą Islandię i ten głosik Sigurd. Co mi tu przysłał pan? O, proszę bardzo. No mów coś teraz. Rany. Było łojenie z Los Angeles, więc nie może zabraknąć Londynu, południowy Londyn. Zespół Shame wreszcie wyświetlił się z całą płytą, bo ja przynosiłem single i no bardzo, bardzo czekałem na całość, bo tęskniłem za takim graniem bardzo angielskim. Nawet okładka jest bardzo angielska, gdzieś przypomina mi to, co jakiś robił Madness, The Specials. Krawacik tak, fajny tam. Krawacik, taki. Świnki. Tak. Wszystko się zgadza. Zespół Shame z całą płytą Song of Praise. Ja muszę jeszcze się wgryźć, przyznam, w całość. Widzę, że bardzo entuzjastyczne recenzje wszędzie na świecie. Utwór Lampoon. To chyba jeden z ostatnich utworów. Shame. Shame, Song of Praise. No nie spodziewałem się, że jeszcze tak brzmiący Londyn pojawi się na jakichś nagraniach, bo to takie lata 70., 80., lata 90., no to Londyn to już i drum and bass, i muzyka elektroniczna, i hip-hop, i wszystkie wynalazki związane z samplerem. No a to nagle powrót do... Nie wiem, właśnie do końca lat 70. coś takiego. Shame, Song of Praise. No. 76-7 może nawet. Ale to zobacz. Ale Londyn, bardzo londyński. Jak zaczynaliśmy te 10 lat temu, to było szaleństwo znowu z muzyką lat 70. amerykańską głównie, prawda? To już tak. Stripesy, ten uciszyło się, a teraz jakaś, rzeczywiście jakaś energia jest fajna w tym i jazz, ten, który prezentowałeś tam w ostatnim chyba tygodniu. To było już, nie pamiętam, wszystko mięsza, ten nowy brytyjski. No tak, ja też się pochwalę, że byłem na koncercie King Króla i, no właśnie. I byłem pod wielkim wrażeniem. Nie wiedziałem, że tak punkowo, tak z pazurem brzmi pan King Król i jego zespół na żywo. No, więc taki jakiś punk rock powraca. Ale ja konsekwentnie będę występował na razie jeszcze przynajmniej przez chwilę w roli Balsamu. I jeszcze jedna pieśń z płyty Two Trains od niego pod tytułem Crash. speedy with some sure seating. I revel in the feeling. Feel the torque of my insides in a dynamic body. My need of exceeding. I can do whatever I stand up cold and there is void in the open. Just the sound and I'm broken. I remember a crashing. There was light, it was flashing through a door that was open. I can go wherever bardzo fajna płytka, fajnie popisane te smyki, to wszystko i co ja będę więcej Państwu opowiadał, skoro to jest audycja muzyczna głównie. Ja na hasło pod tytułem psychodeliczny rock reaguję różnie. Nie wiem tak do końca, co to oznacza. zwłaszcza wśród tych młodych zespołów. No kiedyś pamiętam, że też słyszałem, że tu Primus na przykład, to jest psychodeliczny rok, co mnie bardzo zdumiało. Nie, ale to nawet jednokrotnie. Ja nawet kupowałem takie składanki kiedyś, jak to pan inżynier Gil twierdził na stacji benzyny. To ty tak rzucałeś we mnie taką potwarzą. I pod hasłem psychodeliczny rok były rzeczy, które nigdy bym za psychodelię nie uważał. Na przykład kapitan Beefheart, który do mnie z psychodelią nic nie miał. Raczej kojarzyłem go Grateful Dead, długie formy, improwizacje, dużo używek, rozszerzane spodnie, dzwony, długie włosy zarzucone na plecy, kolorowe koszule marokańskie i brody. W latach 90. wydaje mi się, że rok psychodeliczny stał się taki bardziej matematyczny. Romualdi Roman w Polsce bardzo był. No, to wcześniej, a w latach 90. jakoś kojarzy mi się już z taką formą bardzo barokową, ale też matematyczną, że to jest wszystko popisane, nieregularne, zmieniające się tempa. No właśnie, widzisz, to jest zupełnie co innego. Czyli jestem w mylnym błędzie. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już trzeci raz wracam do płyty zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard, czyli teraz jestem w Australii. Mhm. Płyta nazywa się Polygon Vanaland. Ten zespół ma zresztą troszkę fanów wśród słuchaczy naszej audycji, z tego co słyszałem. No, ale ja też się wkręciłem bardzo w tę płytę. Przypominam, że panowie 5 płyt nagrali W jednym roku. Też jest wyczyn, jedna instrumentalna, druga taka jazzująca jakoś. No i inne opowieści. Natomiast tutaj te wszystkie piosenki właśnie bardzo matematyczne, tak mi się wydaje. Ja pamiętam jeszcze, kiedy byłem sam w studiu, opowiadałem o King Gizzardzie. Wspomniałem zespół kanadyjski metalowy Wojwod, który też chętnie na psychodelię się powoływał, ale też był bardzo taki matematyczny, jeżeli chodzi i o podziały, i sposób aranżowania. Tutaj mamy Australię. Wojwod to troszkę z no tak. Ja zawsze myślałem, że właśnie to ty zerżnąłeś z tego wojwoda mojego. No skądże. Ja lubiłem ten wojwod i tak myślałem, że to ani z posłuchałeś, nas. A to jednak nie. Też miałeś takie długie włosy w sumie. Oczywiście. Jak wszyscy wojwodowie. Oczywiście. Teraz mi się przesunęły troszkę. Oddałem część w leasing, ale kiedyś miałem. Tetrachromacy. King Gizzard and the Lizard Wizard. Proszę bardzo.